Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Статкевіч атрымаў 8 гадоў прэвентыўнага нагляду. Даляр сёння прадавалі па 17 600 рублёў, еўра амаль за 20 000. Памёрла паэтка Алла Канапелька. Гэта і да іншай тэмы не ў забаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Юрыю Дракахрусту. Дзякуй, Сергей, добры вечар. Сёння ў свеце. ЗША вітаюць вызваленне беларускіх палітвязняў. Паводле прэсавага прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Джона Кірбі, вызваленне шасцярых зняволеных стала станоўчай падзеяй для беларускага народу і важным крокам на шляху да нармалізацыі адносінаў са Злучанымі Штатамі. Дзярждэпартамент лічыць, дадаў Кірбі, што захаванне стандартаў АБСЕ і Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека ў надыходзячых Беларусі выбарах палепшыць двухбаковыя адносіны Беларусі і ЗША. Ва Украіне сёння дзень незалежнасці. Тысячы вайскоўцаў прайшлі сёння маршам у цэнтры Кіеву. Выступаючы на парадзе, прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што краіна будзе працягваць мацаваць сваё войска, каб адбівацца ад нападаў сепаратыстаў, падтрыманых Расіяй. Прэзідэнт Украіны заявіў, што Расія сканцэнтравала 50-тысячнае войска на мяжы з Украінай, а яшчэ 9 тысячаў расійскіх вайскоўцаў наўпрост ваююць разам з сепаратыстамі з украінскімі сіламі. Прэзідэнт Украіны сказаў, што агрэсія з боку Расіі забрала жыцці больш за 2 тысячаў украінскіх вайскоўцаў. Больш за 7 тысячаў былі параненыя. Пасля святкавання ў Кіеве Пятро Парашэнка накіроўваецца ў Берлін, дзе адбудзецца яго сустрэча з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам. Каціроўкі акцыяў на фондавых рынках па ўсім свеце істотна знізіліся з прычыны перасцярогаў эканамічнага спаду ў Кітаі. Амерыканскі Dow Jones, біржавыя індэксы ў Лондоне, Парыжы і Франкфурце за сённяшні дзень панізіліся прынамсі на 5%. Кітайскі фондавы паказнік Shanghai Composite на працягу дня знізіўся на 8,5%. Таксама працягваецца падзенне цаны на нафту. У ЗША цана была зафіксаваная ніжэй за 40 даляраў за барэль, дасягнуўшы самага нізкага ўзроўню з 2009 году. Зніжэнне коштаў на нафту і сусветнае падзенне біржавых касіровак выклікалі далейшае падзенне курсу расійскага рубля. Сёння кошт даляра ў Маскве перавысіў 70 рублёў. Паўночная Карэя ў нядзелю ўзмацніла ваенную актыўнасць. У Сеуле гавораць, што 50 паўночнакарэйскіх падводных лодак пакінулі свае базы. Месца знаходжання гэтых падводных караблёў невядомае. Паўднёва-карэйскае агенцтва паведамляе, што КНДР падвоіла колькасць гарматаў на мяжы. Ваеннае ведамства Паўднёвай Карэі датэрмінова вярнула ў краіну эскадрылью знішчальнікаў F-16, якія ўдзельнічалі ў вучэннях на Алясцы. 23 жніўня ў памежным пункце працягнуліся перамовы паміж прадстаўнікамі ўрадаў КНДР і Паўднёвай Карэі. Узаемныя кансультацыі пачаліся ў суботу пасля заканчэння тэрміну ультыматуму Пхеньяну, які пагражаў пачаць ваенную аперацыю, калі Сеул не адключыць прапагандысцкія гукаўзмацняльнікі на мяжы. Некалькі дзён таму Паўднёвая Карэя і КНДР абмяняліся артылерыйскім агнём. Баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава» ўзарвалі храм Баал-Шаміна ў сірыйскім горадзе Пальміра, які ўваходзіць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце заўтра.